سورة اليونس درس نمبر 19. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتباهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وجاوزنا ورتير كل منغا ببني إسرائيل البحر بنی اسرائیل اللرا پدریاب ماندے فادباهم نور پسے شد دی پسے فرعون و جنودہ او لخ کر دیدا بغیان پسرکشای سرا و عدوان او پ دشمنای سرا حتی تر دے پورے اذا ادرکه الغرق کلا چراغیر ک دلر ڈوبے دو قال نو دے فرعون آمنت ذی ایمان راوڑما انو شاندا دے لا الہ الا اللذی چنشت دے کارساز نشت دے الہ الا اللذی مگر آغزات آمنت بہی بنو اسرائیلا چی ایمان راوڑیو پدے اللہ تعالیٰ بانی بنی اسرائیلو وانا من المسلمین او زیم دو مسلمانانونا. کلا چې موسی علیہ السلام ته حکم وشو چې خپل قوم واخلا او د دې ځای نه هجرت کوي، لکه څنګه چې سورۃ الشعراء کې 25 نمبر آیات کې الله پاک فرمایي واوحینا الی موسی، وحی وکړه موږ موسی علیہ السلام ته ان اسری بعبادی چی بوز بندگان زما انکم متبعون تاسو پسیبا دی در پسیشی. نو دا اللہ تبارک و تعالی حکم او داغی حکم تابیداری کول دا موسیٰ علیہ السلام او دا موسیٰ علیہ السلام سره چې کم ملگریو، نو چی کل دی روان شو نو مختا دریاب رازی، نو دا آغی دریاب چکل مخامخ شو او درستو نا دا فرعون او دا فرعون لخکری دی. نو سورة الشعراء کی 61 نمبر آیات کی فرمائی فلما ترا الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، کل چی دی دے طرف نہ لخکاری اولے دے او مخ کی طرف تا دریاب دے، وی منگا خوراگیر شو موسیٰ علیہ السلام توئی. موسیٰ علیہ السلام اور توئی قال وی موسیٰ علیہ السلام کلا انما معی ربی، ندی دا سکار زما سر زما رب دے، سیہدین زردے چی ما تب لار سمکی، ما سر زما رب دے اس پروا مکوئی. ٹھیک تشاتنا فرعون او داغل اخکری دی مخکی نا دریاب دی، خو اللہ تبارک و تعالی و زمنگ بندو بسو کی. نو اللہ تبارک و تعالی ورطا او پرمائل اندرب بعصا کل بحر، موسیٰ ہمسار افریق دا دریاب لا، موسیٰ علیہ السلام دریاب لا ہمسار اپری خودلو فن فلق، دریاب چکم دینو لاری جوڑی شوی او دریاب اگا چپی چکم دے اسمان طرف تا برا خطلے او دے طرف نا چکم دے لار جوڑی شوی. نو موسیٰ علیہ السلام سر امسا تا استا پتا دا چی امسا نا اجدہا ام جوڑا شو وا دا امسا نا نرے ماروم جوڑ شو او دا امسا پا ذریعے سر اللہ تبارک و تعالی اگا ساہران چی دا غی سمرس سیزون را میدان تکڑی وغا ٹولی یو نونا اکڑو، خدا غی باوجود موسیٰ علیہ السلام سوئی کلا انما معی رب دی دا نه دی ویلی دا زمونږه الله پاک دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي چې مونږه د پیغمبرانو په خپله چرته د هغې سیز له اختیارات نه دي ورکړي سره د دینه چې هغه ورته الله تبارک وتعالی پکې ښودلي وو خو هغوی به د خپل قوم او دارنګ خپل ځان د چا سره تړه یو الله تبارک وتعالی نن واړه واړه هغه مولانای روم ورته چې کوم دی نو د سرو منګکان ویلی دي علم موسی چونکه شد درغیب بند علم موشی کی بوت اے ارجمن د علم موسی علیہ السلام په علم غیب کې بند شو چې کله د حضر علیہ السلام سره سفر کاو موسی علیہ السلام ته پته لګیدا چې حضر علیہ السلام په دې کې سدي کشته نه چې کم نه نو دغه وباسي لرګې وباسي ورته وی دا سکه غرکای منګه اور ته وی تا ته مانو ویلی چې صبر تنه شي کولی ما سره ظاهری طور بتا ته یو شیز نقصان ښکاری پاغي کې به خیری بل طرف ته خو تا ته داغي پته نشته الک وجنی بل طرف ته چې کم نه کلی ډوډۍ نه ورکی بے خوانده خلک اول دیوال روغی خو موسی علیہ السلام مولانا روم وی د موسی علیہ السلام علم په غیب کې بند شو د منګوکوري بچی وای ته پس مسته کې ناست دی پیرانو ته منګوکوري بچی ویلی دی و د منګوکورو بچو تاسو بس پوه شئ دا د پنج پیر شیخ نه دی ویلی ښه دا مولانا روم ویلی دی نو مطلب دا چې د الله تبارک وتعالی د پیغمبرانو په اسبابو باندې استعمالولو خو یقین به پچاو پکار دي چې موږ اسباب استعمالو ځکه چې اسباب څوک نه استعمالوي دا چې کوم دی نو د انکار کولی د الله تبارک وتعالی د را لېږلي شوي د ستا په استعمال کې د راوستلو دپاره او ستا د کار د ایستلو دپاره چې الله تبارک وتعالی کوم سیز را لېږلي خو په هغې کې به حکم د چا لټای او هغه الله تبارک وتعالی خولی دي په دنیا کې اور کار سوزول دي الله ورته وایي نه بس سوځی وی خودل موږ ته چې حکم پکې د چا چلیږي چاړه غسول کوي خو الله پاک ورته وی نه به غوسای نو الله تبارک وتعالی وخودل چې اسبابو کې حکم چې کوم دی زما چلیږي نو د دې وجې نه موسی علیه السلام ورته وی ما سره زما رب دی ما ته به لار وښی هغه دریاب چې کوم دی وګوره چې څنګه لارې جوړې شوې نو الله تبارک وتعالی وی وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر ورته یې کړه موږ بنی اسرائیل لرا په دریاب باندې نو اوس چې دی څنګه ورتیر شو په هغه لارو باندې فاد به هم فرعون نور پسې شه دی پسې فرعون و جنود او لښکرې د ده بغیا په سرکشی او عدوان او په دشمنی سره حتی اذا ادرکه الغرق هر کله تر دې پورې کله چې غیر کدل را غر کېدو ډوبېدو قال نو وی دی فرعون آمنتو ما ایمان راوړی دی زی ایمان راوړم انو شان داده لا اله الا الذي نشته دی حجت روا نشته دی کارساز مگر یو آغازات آمنت به بنو اسرائیل چی ایمان راوڑه دی پده بانه بنی اسرائیلو اگدو اگدو مدونه را کاگی خو پا سکی پا کلمه دی توحید که اول وی لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل اگدو اگدو مدونه را کاگی لیکن کله چې د الله عذاب راشی بیا اگدم اگدو مدونه چې کم دی نو بیا کار نه ور کوي د دې د خلاصي ځای چې کم دی هغه دنیا او غرغره چې کله دې ځای ته را ورسی د مرګ بیا چرته ایمان پیدا ور کوي هله کوئی تلقین ورته وکړي هلکه تلقین ورته څه کوي تلقین خو دنیا وا دې به قبر کې اوس پاري وایي کی نه تلقین ورته وکړي یا چې کله کوزی وایي تلقین ورته وکړي چې اوس په فرشته راځي ها او تا نه به فرشته به راځي تا نه به تپوس کوي چې من ربک من دینک من نبیک چې ته خطا نه شي ورای هلکه اوس ورته څه شي تلقین کوي تلقین خو دنیا وا کزان سره وړي تلقین خو ډیره ښه ده ستا په دې وینا مانې نه کیږي د دې وجې نه په خپله ځان سره عمل به د دنیا نه وړې تلکین به پخپل استا په جبه باندې الله تبارک وتعالى جاری کوي. او د قیامت پرس هم چې الله تبارک وتعالى یوم یکشف عن ساق و یدعون الى السجود فلا یستطيعون. د قیامت پرس به الله تبارک وتعالى چې څنګه شان داغه سره دی داغه د پنڈای سو کیفیت نشی ښکارا کولی او نه داغه د پنڈای مثال شته. خو چې کله ښکارا شي خلک به په سجده پریوزي. او چا چې دنیا کې سجده د اخلاص نه کړي داغه ملا به څه شي؟ هغه بالکل چې کم دی سیخ شي، هغه بالکل لرګی شي، ټیټې دی به نه شي. دا دنیا ده، د دې نه به ځان سره وړو الله چې کم دی نو کامیابی به نصیب کیږي، ځکه چې دا دارالامتحان دی او هغه دارالجزا ده. نو امتحان د ځای نه که ځان سره د کامیابي وړه خو ډېره ښه ده، که د امتحان د ځای نه کامیابي نه نو دارالجزا کې بیا چې کم دی نو ته په امتحان کې نشې کېناستی دی، چې ګنې اوس په زه د امتحان دپاره تیاری کوم، تیاری نشې کېدی. تیاری ځای چې کم دی دا دنیا ده. نو د دې وجې نه کله چې دی راګیر شو اوږدو اوږدو مدونه راکاږي، خو بیا دغه ټایم کې چې کم دی مدونو کارو نکو. او کم خلک چې وی یری مړی ته تلکینو کوي، دغه تلکین په دغه وخت کې پیدا نه کوي. د دې وجې نه په ژوند باندې تلکین په کار دی چې لکه دا الله ومنه، د الله کتاب ته کینه، د الله دین ته کینه، د الله تابعداري ته کینه، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقې په خپل ژوند کې راواله. او دغه ټایم کې چې د به انکار کاو، هغه تاسو پرون پی منگا وی چې 130 نمبر آیات نه 137 پورې هغه وو عذابونه چې براتلل، فرعون به وی موسی علیه السلام خپل رب ته ووایه چې دا لري کې مونږ به ایمان راړو. نو چې هغه لري شو بیا به ایمان نه. اوس چې وګوره وخت سختۍ راغی نو بیا په هغه وخت کې ایمان راوړو، خو ایمان پیدا نه کوله. نو دی وجې نه وی و انا من المسلمین، او زیم د مسلمانانو نه. مطلب دا چې مسلم چې کم دی دا د آدم علیه السلام نه چې کله بنی آدم پیدا شوی دی تر د اخیری قیامت پورې ام اسلام او مسلمانی به چلیږي. او دا ده نو د دې وجې نه وی زیم د مسلمانانو نه الان اوس وقد عصیت قبل و تحقیق ناپرمانی دې کړی و پخوا و کنت من المفسدین، او وی ته د فسادیانو نه اوس ایمان راوړی. او چې کله تا ته وختو او تا ته پیغمبر راغی او ته د کومې خبرې نه یرولی، ته د هغې نه ونه یریدې، هغه ناپرمانی دې کولی چې د کومې ناپرمانی نه ته یرولی کېدې چې په دې به د ته عذاب میلاویږي. اوس څنګه فرمانبرداري اختیارای؟ نو د کومې خبرې نه چې ته یرولی نو پکار وو چې تا هغه وخت کې ناپرمانی پرېښې وې، او هغه وخت کې د فساد جوړ کړی و او فساد دې نه پرېښودېده. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی وایي زه تا عبرت ګرځوم د پاره د خلکو نه. فرمایي فالیوم ننجیک، نن ورځې اوچت ځای ته غورځو بدن ستا لره. فالیوم ننجیک ببدنک، نن ورځې اوچت ځای ته غورځو بدن ستا. لتکون لمن خلفک آیا، دې د پاره چې شی د پاره درستنو نخه د عبرت. و ان کثیرا من الناس، او یقینا ډیر د خلکو نه. عن آیاتنا، زمونږ د آیاتونو نه لغافلون، نا خبر دي. فالیوم ننجیک ببدنک، ابن کثیر رحمت الله علیه معنی کوي نجات من الارض وهو المکان المرتفع، هغه ځای اوچت لیتحققوا موته، دې دپاره چې د دې پوره یقین راشي چې فرعون واقعی ده یاره لاړ مړ شو و هلاکو او هلاک شو تباه شو. نو اوچت ځای ته ولا د ځمکې هغه بدن وغورځو. او مطلب دا چې بني اسرائیلو کې په زړه کې دا یو یره پرته وه چې دی بني اسرائیلو ته دا پته ولګي چې یاره ستاسو دشمن چې کم دی وګوره الله تبارک وتعالی څنګه تباه کا. او چې کله یو سړی ستا دشمنی کړي او هغه داسې دشمنی چې همیشه د پاره ستا خپې ووي او تا ته نقصان را رسی تر د مرګه مرګه پورې، او هغه واپس کیږي نه چې هغه ته څه تکلیف رسی، نو بیا ستا زړه پې یخیږي یاره ټول عمرې زما خپې چې کم نه کډې ته را کاګلې، نن ورته وګوره څنګه خپله سزا میلاو شوه. نو د سړي سینه پې یخه شي چې ظالمه ته نه صبرې دی که نه همیشه د پاره. همدغه رنګې فرعون ظالمو ظلمونه او فسادونه او دارنګي د الله تبارک و تعالی د پیغمبر سره سمرا هپ غلطه طریقه باندې سلوک او دارنګي دا غسره غلط اخلاق خراب اخلاق او دا قوم سره سمرا خلاف چلیدل الله تبارک و تعالی هغه قوم تخکارا کو او تر د قیامت پورې الله تبارک و تعالی نخا د پاره د خلق او غرزولا چې هغه فرعون چې د خدای دعوه کړی وا ځانې بچ نکړې شو او ګور څنګه تبا شو او ډیر د خلقونه الله فاکو عن آیاتنا لغافلون زمونږ د آیاتونو نه خبره دي په کار دي چې زما په آیاتونو کې سوچ او فکر وکړي او د دین نه خبره په ځای باندې ځان چې کوم نه خبردار کی چې یاره د الله تبارک وتعالی وګوره چې څوک خلاف کوي که غټ نه غټ طاقت وي خو چې کله د الله تبارک وتعالی طاقت او زور ورته راورسي نو د الله د طاقت او د زور په مقابله کې بیا هغه نه خپل قوم بچ کولی شي او نه خپل ځان بچ کولی شي ولقد بوأنا او تاکید ځای ورکوم بنی اسرائیل بنی اسرائیل لا مبوأ صدق ځای درختی او ورزقناهم من الطيبات او رزق می ورکړه دی لره د پاکیزونه فمختلفو نو اختلاف نو کدی حتا تر دې پوری جاءهم العلم چراغ دی ته علم ان ربک یقینا رب ستا چې یقضی بینهم فیصله بو کی پمنز د دی کی یوم القیامت پروز د قیامت کې فیما کانوا فیه یختلفون پاغه سکی چې و دی پاغه کې اختلاف کوون کی الله تبارک وتعالى د دې نفس په بنی اسرائیل باندې چې د الله تبارک وتعالى کوم نعمتونه او د الله تبارک وتعالى د طرف نه پاک رزقونه او د ټولو نه پاک رزق هغه چې پاغه کې ډو شوبه ونه چې الله تبارک وتعالى ول تیار خوراک په سارای سینا کې تورنجبین او نړزان دا ول ورکول او دا رنگ نورم بزمګه کې چې الله تبارک وتعالى سمره د حلال رزق ګرځولې دی او پیدا کړی دی چې هغه څوک لټی دا پاک رزق دی او دا الله د حکم مطابق هغه خوري او هغه استعمالی او هغه د ځان د پاره جمع کوي الله تبارک وتعالى دغه پاکیزه رزق نو اختلاف نه کده دی تر دې پورې حتی تر دې پورې جا اهم العلم چراغ دی ته علم سو پورې چې نبی علیه السلام راغلی نو او د پیغمبرۍ اعلان نو کړی نو بنی اسرائیل و مشرکین ته وی چې یو پیغمبر را روان دی او چې کله هغه راشي نو دا پیغمبر په ملګرتیا کې با مونږ تاسو غو نه خلق چې تاسو مشرکین یی تاسو به مونږ او هو دا پیغمبر په مرسته کې لکه څنګه چې سورۃ البقره کې 90 نمبر یو کم 90 نمبر آیات کې الله فرمایي ولما جاءهم کتاب من عند الله او کله چې راغی دی ته کتاب د طرف د الله تعالی نه مصدق لما معهم چې تصدیق کون کې داږي چې د دې سره وو دې سره تورات او الله قران راولېګو الله تبارک وتعالى وی د دې د کتابونو اومه چې الله ورته نازل کړو داږي تصدیق کاو وکانو من قبل و دې پخوا یستفتحون علی الذین چې غلبه به غختل چې سوال د غلبه به کاو علی الذی پراتلو د پیغمبر علی الذین کفروا پاکسانو معنی چې کافرانو مشرکان د مکی چېو فلما جاءهم نور کله چراغ دی ته دا پیغمبر ما په هغه صفاتو باندې عرفو چې دی او پی جندل کفرو به نو کفر یو کپ دی سرا فلعنت الله علی الکافرین نو لعنت دی وی د الله په کافرانو باندې نو ګورا پیغمبر ورته راغی او په هغه صفاتو باندې په کوم صفاتو چې دی الله تبارک وتعالى موصوف کړو او کوم صفات په تورات کې ذکرو اغه صفات دی او په جان دیدل او پیغمبر راغه داغه نه پسې چې کم دینو خلاف شروع کو نو د دې وجنه الله تبارک وتعالى وی د دې اختلاف په لزو فیصله وکم چې تاسو ته خما علم درکړو تاسو ته خما پوو درکړو چې اخیری زمانه پیغمبر برازي او هغه به د دې ستاسو د کتاب ستاسو د پیغمبرانو چې څومره مخکې پیغمبران تیر شوی داغه تصدیق وکي چې تاسو په هغه کې اختلاف وکړو الله تبارک وتعالى بد قیامت پر ازمانی د دې فیصله او کستا سو په منځ کې پاین کون ته فی شکین کچری ته په شک کې مما انزلنا الیک دا غسنا چې نازل کړی دی مونږ تا فسل الذین نو تفوسو کدا کسانونه یقرؤون الکتابا چې غیل ولی کتاب لرا یقرؤون الکتابا چې غی لست دی کتاب لرا من قبل ک په خواستانه یادا چې لولی کتاب لرا مخکستانا یعنی هغه تورات ته اشاره ده لقد جاءك الحق وتحقيق راغتا ته حق من ربك طرف دربستان فلا تكونن من الممترين نمکیگا د شک کوونکو نه. خطاب نبی علیہ السلام ته ده او مراد تی نسوک تی مراد تی نه امت تی مراد تی نه ټول خلق تی د نبی علیہ السلام نه علاوه زکا چې نبی علیہ السلام خو سوال نه پیدا کیږي کی شک کړي وي بلکې د دې صورت پس 104 نمبر آیت تاسو دې پسې وګورئ نبی علیہ السلام د طرف نه کولیا ایو الناس اے خلکو و ورته اے خلکو ان کنتم فی شک من دینی کچری ای تاسو په شک کی زما د دین نه فلا اعبد الذین ذی عبادتنکم دا کسانو تعبدون من دون الله چې تاسو عبادت کوی سیوا د الله تعالی نه ولكن اعبد الله الذي لكن عبادتكم دا اغي الله تعالى اغزات يتوفاكم چغا وفات راولي پتا سمانه چ پورا اخلي تاسو لرا و امرت و ما ته حکم شوي دي ان اكون من المؤمنين چ يمزد مؤمنان نا نو نبي عليه السلام وبلتوي کچرتا زما په دین کې شک کوي چې ما کم دین راوړې دي نو مراد د دین څه شو مراد د دین خطاب نبي عليه السلام تا او مراد تین ټول امت شو زګه چې دی یو امي چې نه لستل کولی شو او نه لیکل کولی شو دا غد جب مبارک نه دا سي عظیم شان الفاظ د قران کریم چې اغه سره وګوره الله تبارک وتعالى فی دا سي عظیم کتاب نازل کو چې د دې غنه حقیقت سوال نه پیدا کیږي چې دا سي حقیقت بل چا د جب نه د نبی علی السلام نه علاوه بل چا خودلی وی دنیا تا او دارنگی صحیح صحیح واقعات چې نبی علیہ السلام د قرآن کې کوم وحی راوړې دا پخپل خپل ځای باندې وګوره هغه واقعات چې کوم دی څنګه صحیح صحیح خلکو ته معلوم شو او خلکو ته پته ولګې دا نو د دې وجینا د دین خو نور خلک په حیرانتیا کې غورځېدو چې را وګوره د دې پیغمبر په جبه باندې داسې حقیقتونه ښکارا کیږي نو هغه څه شک کولې شو اغه سوال نه پیدا کیږي چې هغه شک کړي وي نو د دې وجنه الله تبارک وتعالى ها پدې کې خطاب چې کوم دی نبی علی السلام ته او مراد تی نه امت فین کنت فی شک کچریت په شک کې مما انزلنا الیک دا غسنا چې نازل کړي دې مونږ ته فاسأل الذین نتفوسو کدا کسان نه یقرؤون الکتاب چې غی لست دې کتاب لره من قبل ک په خواستا لقد جاءک الحق او کله چې نبی علی السلام ماندی رومبای وحی نازل شوا نو خدیجه رضی الله تعالی عنها چې داغه بیبی وا ورچا سکه ولېګا ورکه ابن نوفل سکه ودره ولېګا ولی ورکه ابن نوفل د تورات او د انجیل عالم پو نو هغه چې واقعیات واوریدل وې دا هغه ناموس ته کم ناموس چې په موسی علی السلام باندې نازل شوی هغه سره د دې خبرې ثبوتو کچر تاسو شک کوي پدې کې نو کوي تاسو کنه دا خلکو نه چې اهلي کتابو کوم حق پرس خلق ته لکه ورکه ابن نوفل نه چې څنګه تاسو شو او پاري مې دلیل لې چې وګوره ورکه ابن نوفل نبی عليه السلام ته دا غد تصدیق ته پاره ها د چا خبره وکړه دا غ ناموس ته چې په موسی عليه السلام باندې نازل شوی خو افسوس چې زه ژوندې او تا خلک د دې مکی نشړي او ما ست عمل ګرځیا کړی نو دا لري په کتابونو کې لیکو دا هر یو سیزا نو کو څوک شک کوي نو ته پوښتیو کې دا خلکو نه چې غیل ولی هغه کتاب لره چې په خواستانه لکه د جا اکل حق او تحقیق راغله تا ته حق من ربک دا طرف دربستانه فلا تکونن من الممترین نو مکی گا د شک کوونکو نه ولا تکونن من الذین او مکی گا دا کسانو نه کذبوا بیاات الله چې دروغ وي پایاتونو د الله تعالی باندې فتكون من الخاسرين شيبدو نقصان والاونا کچری د دې باوجود بیا هم د الله تبارک وتعالى په کتاب کې چا شک وکاو او دې ته نسبت د دروغ وکاو نو الله تبارک وتعالى وی دغه انسان د نقصان والاونا بشي نو مطلب دا چې د الله تبارک وتعالى په کتاب کې پیغمبرا ستانه اوریدونکو خلکو لا چرته پزړونو کې شکونه پرانیشي ته چې کم خطاب دی تکای ته چې کم قران دی ته بیانای ته چې کوم د الله تبارک وتعالى وحی دیتا اخ کارکای او را رسای دی کې چرته دی شکونه کی ورنا دا شک په چکم دی کو پرونه کی نسبت دروغونه کی ولنا دا د دین علاوه بغیر د خسارینه بل سبای چې کم دی په عیسی باندې نشي. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر ورتیر کړه موږ بنی اسرائیل لار په دریاب باندې. فادباهم فرعون ورپسې شدی پسې فرعون وجنودو او لخکر د فرعون بغیا و عدوا د په سرکشای سره او د دشمنی د وجې نه حتی تر دې پورې. اذا ادرکه العرق کلا چې را غیر کدل را غر کېدو د دریاب. قال نوې دی فرعون آمنت زی ایمان راوړم انه شان دا لا اله الا الذي چې نشته دی اله مگر اغه ذات. آمنت به بنو اسرائیل چې ایمان راوړو په دې اله مانی بنی اسرائیل و انا من المسلمین او زیم د غاړه کې خودون کنا. آل آن وقد عصیت اوس ایمان راوړی او تحقیق ناپرمانی دې کړی وا قبل پخوا. وكنت من المفسدين ويت د فساديانونه فاليوم ننجيك انن رزي اوچت زيتا غرزو منغتا په بدنیک په بدن ستا سره. لتكون لمن خلفك اياد د پاره چ شي د پاره د اغه چا چرستوستانه دي نقد عبرت. وان كثيرا من الناس يقينا دير د خلقنا عن اياتنا لغافلون زمنګ د اياتوننا نا خبر دي. ولقد بوانا بني اسرائيل او تحقيق زي ورک منغا بني اسرائيل لرا مبوء صدق زید رختیا ورزقناهم من الطیبات او رزق می ورک دیلر د پاکیزونه. فمختلفون اختلاف نکدی حتا تر دې پوره. جاءهم العلم چراغ دیتا علم. ان ربک یقینا ربستا چې دی یقضی بینهم فیصله بو کی پمنز دی کی یوم القیامت پرواز د قیامت ما دی. فیما کانوا فیه یختلفون پاغه سکی چودی پاغه کی اختلاف کون کی. فان کنت فی شک مما انزلنا نکچریت په شک کی داغه سنه چې نازل کړی دی مونږه الیک تا تا. فاسأل الذين نتفوسوا کدا کسان یقرؤون الكتاب چې لست دی کتاب لره من قبل ک په خواستا نه. لقد جاءك الحق تحقيق راغتا تحق من ربك طرف دربستانا. فلا تكونن من الممترين نمكيغ دشكون كنا. ولا تكونن من الذين ومكيغ دعاكسان كذبوا بآيات الله دروغيوه بآياتون دا الله تعالى باني. فتكون من الخاسرين نشيب دتاوانيانونا.